Middernacht, het begin van vrijdag 17 februari. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken geeft toestemming voor de mogelijke verkoop van HIMARS raketsystemen aan Nederland. Met de deal zou een bedrag van $670 miljoen gemoeid zijn. Volgens de Amerikanen heeft Nederland interesse in 20 HIMARS raketsystemen en andere wapens. Het Nederlandse ministerie van Defensie zegt dat er nog geen handtekeningen zijn gezet. In Oekraïne wordt het Amerikaanse HIMARS-systeem veel gebruikt. De raketten hebben een bereik tot 300 kilometer. De VVD heeft nu al grote bezwaren tegen de nieuwe woonwet die CDA-minister De Jonge de afgelopen dag heeft gepresenteerd. De minister wil gemeenten kunnen verplichten om 30% nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. De VVD noemt het een absurd idee, omdat er dan in heel Nederland achterstandswijken zouden ontstaan. De partij wil meer betaalbare koopwoningen voor de middengroepen. Ook heeft de VVD bezwaar tegen de verplichting die De Jonge aan gemeenten wil opleggen om bepaalde woningzoekenden voorrang te geven. Op het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Gijs Brouwer de kwartfinales bereikt, nadat zijn tegenstander Holger Rune had opgegeven. Brouwer kwam in het toernooi dankzij een wildcard en won al verrassend de eerste ronde. In de tweede ronde moest hij tegen Rune, de Deense nummer 9 van de wereld. Brouwer won de eerste set en stond in de tweede set met 4-0 voor, toen Rune met een polsblessure opgaf. In de kwartfinales moet Brouwer tegen Tallinn Griekspoor. In de Europa League heeft PSV in Spanje met 3-0 verloren van Sevilla. Die stand was al 10 minuten na rust bereikt. De return in Eindhoven is over een week. De winnaar van deze tussenronde gaat door naar de 8e finales. Eerder op de avond speelde Ajax thuis tegen Union Berlin, ook in de Europa League. Die wedstrijd eindigde in 0-0. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, minima rond 7 graden. Overdag een enkele bui en een stevige zuidwestenwind. 'S Middags ook zon en het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zonder boeken zouden we minder voelen, minder denken, minder om elkaar geven. We zouden minder zijn. Dit zijn regels geschreven door mijn gast van vannacht in, hoe kan het ook anders, een boek. Haar nieuwste boek, wel te verstaan, Geheugen, Geschiedenis, Beschaving heet het. Met als ondertitel Lofzang op de bibliotheek. Vannacht ga ik in gesprek met Mira Feticu, schrijfster. Ze studeerde Roemeense en Franse letteren en vergelijkende literatuurwetenschap. En in haar moedertaal, het Roemeens, schreef ze al poëzie, verhalen en een roman. Na haar verhuizing naar hier had ze na een paar jaar het Nederlands zo onder de knie dat ze verder kon met schrijven. En ze publiceerde romans en non-fictieboeken. Zo schreef ze Al mijn vaders, waarin ze in fictie haar eigen, niet rooskleurige jeugd beschrijft. En van haar hand kwam ook Picasso's keerzijde, waarin ze het verhaal beschrijft, haar verhaal, over hoe ze slachtoffer werd van een afschuwelijke practical joke, waardoor ze dacht in Roemenië een verdwenen Picasso te hebben opgegraven, maar publiekelijk voor de gek was gehouden. Het leven is soms net een spannend boek, schrijft mijn gast in Geheugen, Geschiedenis, Beschaving. Met daarna, God of het leven zelf zijn goed in het schrijven van een verrassend plot. Op mijn gast van vannacht hebben God of het leven zelf extra hun best gedaan, lijkt het wel. Ze is een boek geworden met lagen en plottwists en wijsheden op zo'n beetje elke bladzijde. Mira Feticu is geboren in 1973. Welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Mag ik meteen nog een citaat voorlezen? Je schrijft, je stelt je voor dat zelfs God een lezer is, een echte lezer, en dat hij je op de dag des oordeels zal opwachten met je boekenlijst. Kan je je voorstellen dat dat voor mij een nachtmerrie is? Ik zit meteen weer op de middelbare school met zo'n boekenlijst die je maar half hebt gelezen en de rest heb je een beetje samenvattingen en achterflappen gelezen en dan word je beoordeeld. Ja, als je zelf een lezer bent, denk je dat iedereen een lezer is. En dan, ja, waarom God niet dan? Weet je, het is niet echt mijn idee. Er is een Franse schrijver, Diderot, die een personage heeft, Jacques le Fataliste. zijn personage stelt zich voor dat er een lange lijst is van de feiten van het leven. Dat er ergens een lange lijst is in de handen van God met alles wat we hebben meegemaakt. En als zo'n lijst bestaat met feiten, waarom niet een lijst met boeken die we gelezen hebben? Ik bedoel, je fantasie is vrij om te bedenken, ja, dat God ook een lezer is. En als jij beoordeeld of veroordeeld zou worden op je boekenlijst, kom je dan de hemel in, denk je? Als de hemel een bibliotheek is, zoals Borges zich voorstelt, ja, dan wil ik wel naar het paradijs. En wie weet, misschien krijg ik daar een plekje. Maar ik geloof niet in het paradijs. Ik bedoel, niet na de dood. Ik geloof in een bibliotheek of boekenkast. Of ik geloof in de kansen die je hebt in het leven om voor jezelf een paradijsje te maken. Met boeken ook? Met boeken, natuurlijk, ja. Je hebt 10 jaar in de openbare bibliotheek in Den Haag gewerkt? Ja, bijna 10 jaar, ja. Is er dan een plek daar die jou het liefste is? Een afdeling? Ja, romanafdeling natuurlijk, maar ook het magazijn. Het magazijn was een sesam open je. Wat staat er in het magazijn? Een magazijn, de literatuur die ik gestudeerd heb, literatuurwetenschap bijvoorbeeld, de theoretici. Dus iedereen die over literatuur geschreven heeft, al die theorieën, al die instrumenten die je kunt hebben en bedenken om een fragment te kunnen interpreteren bijvoorbeeld. Dus dat was mijn favoriete vak in Boekarest. En dan kom je naar de bibliotheek in Den Haag en dan heb je een magazijn, een hele afdeling vol theoretici. Ja, het was mijn favoriete plek. Ja, ik stelde me voor, het was zo'n fantasie van mij, dat ik in mijn eentje oud en nieuw ooit daar zou mogen vieren. Met 1 glas champagne en... Nou, dat had ik niet eens nodig, want ik had de boeken, ja. Maar kan je zeggen dat wat er in het magazijn staat, de meeste mensen niet willen lenen? Ja, dat weet ik. De nee, meeste ik weet het, misschien ik weet het niet. Ja. Ik vraag het. Maar als je, weet je, het is alsof, ik weet niet, alsof. Ik vergelijk het met een meisje dat voor het eerst seks heeft. Hè? Dan begrijpt ze hoe lekker het is. Hè? Mm-hmm. En dat droomt ze de hele dag dat haar lover op bezoek komt. Hè? Zo was het met mij, met die theoretici eigenlijk. Je krijgt de instrumenten waardoor je een tekst beter en beter begrijpt. Nou, als je dat hebt, kun je dat niet meer opzij leggen. Dat heb je voor altijd en dat wil je. Ik merk, mijn dochter studeert in Utrecht literatuurwetenschap, bijna hetzelfde. En dan merk ik dat ze al verslaafd is aan interpreteren. Want dat doet een theoreticus. Het heeft jou de instrumenten om te interpreteren. En ik denk, de sleutel in het leven is interpretatie. We mogen op verschillende manieren naar een zin kijken. En dat vind ik fantastisch. En ik mag er anders naar kijken dan jij. Ja, precies. Ja, dit is jouw kans. Ja. En interpreteren is dus net zo leuk als seks. Ja, is misschien leuker. Want dat doe je in je eentje met het boek en dan ben jij de baas. Hoe ben je daar terechtgekomen in de bibliotheek? Ik heb een brief geschreven naar de directeur eigenlijk. Een brief geschreven, ik was net in Nederland. En ik heb gevraagd of ik een taalstage mag lopen daar. En, is dat iets wat al bestaat, een taalstage? Of nee. Verzon je dat zelf? Ja, precies. Ik dacht, ja, wat moet ik zeggen? Ik heb gezegd dat ik literatuur gestudeerd heb en dat ik het Nederlands wil leren en dat ik redelijk veel van boeken weet. Dus ik vond dat normaal dat ik tussen boeken mocht blijven, mocht zijn. En dan heb ik een brief gestuurd en verrassend genoeg heb ik antwoord gekregen. Ja, ik was welkom in de bibliotheek. En wat mocht je daar doen? In het begin koffie drinken met collega's in de ochtend. Heel goed, ja. Ja, de bibliotheek was voor mij een warm bad. Voor een buitenlander. Het was de grootste kans die ik kon hebben als buitenlander die van boeken hield en houdt. Dus ik mocht daar zijn. Ik mocht tussen de boeken. Het feit dat al die boeken in een andere taal geschreven waren, het was geen grote drempel, want de boeken waren al bekend voor mij. Ik kende de verhalen. Dus als ik door de kasten liep was ik niet geschrokken dat de boeken niet in mijn taal of in het Frans of de talen die ik kende geschreven werden. Want ik dacht, de verhalen ken ik. Het is maar een kleine drempel om deze nieuwe taal te leren. Want het verhaal is hetzelfde. Hoe moeilijk kan dat zijn? En dat was eigenlijk literatuur was de grote deur voor mij naar de taal. Door de literatuur kon ik misschien makkelijker binnen de taal gaan. Ja, of misschien omdat je gewoon heel talig bent? Ik geloof niet echt in talig. En ik geloof niet dat je een knobbel hebt, zoals we in het Nederlands zeggen. Mm-hmm. Ik geloof dat je, als je iets echt wil, dan denk ik dat je dat krijgt. En niet dat je een speciaal talent moet hebben. Misschien is dat juist een talent, als je geobsedeerd bent door iets. En ik was geobsedeerd om mijn waardigheid terug te krijgen. Om in het Nederlands te mogen praten, te kunnen praten. Dingen durfde te zeggen, durven dingen over jezelf te vertellen. Ik had zoveel redenen om het Nederlands te leren. En dus had je focus? Ja, natuurlijk. Ik ben zo'n type, als ik geobsedeerd raak, dan... En je schrijft ook dat je de maatschappij hebt leren kennen in de bibliotheek. Oh, zeker. Maar hoe dan? Je krijgt zoveel types mensen bij de balie. Verschillende, ik heb hele aardige mensen bij de balie gehad, als balie-medewerker, maar ook vreselijke mensen. Hè. Dan mannen die bijvoorbeeld vroegen of ik een bruid per post was uit Oost-Europa. Wist je wat het was? Was je Nederlands al zo goed dat je... Ja, ik wist wat dat was, want ja, dan, ik ben bekend met Oost-Europa en dan ja, ook met de zulke... dingen, dat er vrouwen zijn die zich offeren. Maar je weet wat het betekent, dus dat is toch gewoon ook dan meteen een enorme belediging? Ja, het was een belediging, maar eigenlijk was ik niet, ik weet niet waarom, was ik niet zo verraasd. Beledigd, maar niet verraasd. Ja. Grappig genoeg was degene die mij vroeg, iemand die literatuur, de Nederlandse literatuur, heel goed kende. En klant van het magazijn was. Dus ja. Maar dan verwacht je toch een zekere beschaving? Die dingen gaan niet altijd samen. Ik bedoel, het is niet altijd zo dat mensen die veel van of kennis hebben ook beschaafd zijn. Hè? Het zou mooi zijn, maar het is niet altijd zo. Zeker bij mannen. Nee, daar heb je zeker gelijk in. Ik las in je boek dat wat jij het allerergste vond in de bibliotheek was boeken die werden afgeschreven. Ja, nog steeds vind ik dat. Kan je uitleggen waarom boeken worden afgeschreven? Is het simpel van het worden er te veel, dus dan moet er wat weg? Ja, en boeken worden oud in de ogen van de collectiebeheerder. Er komen steeds meer nieuwe boeken. Het wordt gezegd dat er één boek per halve minuut verschijnt eigenlijk. Op de wereld. Op de wereld. En dat is niet te geloven als je dat bedenkt. Eén boek per halve minuut. Natuurlijk, als je dat bedenkt, als je dat weet, dan denk je, straks gaan we dood door zoveel boeken. Ik bedoel, de berg boeken zal op ons vallen. Maar het is eigenlijk niet zo, want elk boek heeft een waarde. En ik denk dat er een lezer is voor elk boek. Als je dat... Ja, want als je dit cijfer hoort, kan je ook denken... Nou, stop er eens mee, jongens, met dat schrijven. We hebben er genoeg. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. Het is alsof je tegen mensen zou zeggen... stop maar met kinderen krijgen, stop maar met eten... stop maar boeken schrijven. Iets wat niet alleen heel belangrijk is... kan zijn voor iemand, maar het is een natuurlijk verschijnsel. Je leest, dus op een moment wil je ook schrijven. Als je een lezer bent... Of schrijf je misschien niet meer dan een gedicht, maar boeken komen uit boeken voort. Dus maar als je dat ziet als een bijna natuurlijk proces, is het ergens ook logisch dat boeken dan ook weer het einde van hun levenscyclus bereiken in zo'n bibliotheek? Dat ze weg moeten? Nou, ik denk dat heel belangrijk is de manier. Het is zoals bij doodgaan, hè? Het is de manier waarop je doodgaat. En dat vond ik onverantwoordelijk eigenlijk vaak in de bibliotheek. Want op basis van uitleencijfers kun je niet zomaar boeken weggooien. Want ik geef je een voorbeeld van twee theoretici, Foucault en Umberto Eco. dan kan je, je kunt ze niet wegdoen omdat ze niet uitgeleend worden. Natuurlijk worden ze niet uitgeleend. Niet iedereen leest de theoretici, Eco of Foucault. Maar ik stel me voor dat er twee jonge mensen naar de bibliotheek gaan over 10 jaar. En dan kunnen ze geen Foucault meer in de kast vinden. En dat vind ik zonde. Dus je moet afschrijven op een andere manier, een plan hebben. En lijsten, de lijsten met afgeschreven boeken openbaar maken. Of je kunt contacten leggen met andere bibliotheken, met universiteiten van de wereld. Op het moment dat saneren zo groot werd in Nederland, in de bibliotheek, in de Nederlandse bibliotheek, dat was eind van de jaren 90, was ik studenten in Boekarest en ik stond elke dag in een enorme rij bij de universiteit om een paar pagina's te kopiëren. We hadden maar een kopieermachine, 1 kopieermachine. Voor de hele universiteit. Dan moest je daar uren in de rij staan. Op dat moment werd misschien hetzelfde boek afgeschreven in Nederland. En dat is voor mij... Ik schrok me kapot toen ik dat bedacht. Want... stel je voor dat er een contact was tussen mijn universiteit en de bibliotheek in Den Haag of Amsterdam. En dat je dat boek naar Boekarest stuurt of naar Albanië of ergens in de wereld. Ik weet dat de bibliotheek van Alexandrië boeken heeft gekregen van Amerika. Dus de verwoeste bibliotheek, mm-hmm. 300 jaar na Christus. Toen de bibliotheek weer geopend werd, heeft de bibliotheek boeken uit Europa en uit Amerika gekregen. Ik bedoel, hetzelfde kunnen de bibliotheken in Nederland ook doen. Er zitten zoveel studenten in Albanië bijvoorbeeld, die boeken nodig hebben. Waarom kijken we niet verder dan de vuilnis... En dat ons ophalen op dinsdag. Ja. Precies, want wij zetten in Nederland boeken bij de vuilnis. Wat ik bijna een libricie, de vernietigen van het boek, vind. Ja. Had jij als kind boeken? Ja, ik had boeken in mijn dorp. Niet veel, maar ik had fantastische docenten die mij boeken gaven. Ja. Dus de school was... ik had een hele goede school. Ook in mijn dorp, een basisschool. Mijn juffrouw gaf me boeken en mijn docent Frans gaf me boeken. Le Petit Prince heb ik van mijn docent gekregen. En ja, het was zo bijzonder. De magie was compleet. Was er een bibliotheek? Nee, we hadden geen bibliotheek. Ja, maar de docenten hadden thuis een bibliotheek en ze leenden wel boeken uit. Ja. En wanneer kwam jij voor het eerst in een bibliotheek? In mijn internaat, op mijn 13e werd ik naar een internaat gestuurd voor een beter leven. Je maakt hier aanhalingstekens met je vingers. Ja, zoals mijn ouders formuleerden. Ja, ik bedoel, eigenlijk werd ik gerukt uit mijn dorp en weggestuurd. Ik denk dat mijn ouders mij niet aankonden. En was je zo smoesje. Ik was een wild kind. Ja, ik was een wild kind. Slim. Mijn ouders zijn simpele mensen en ik denk dat ze schrokken van... wat moeten we met haar? Mijn moeder was heel jong toen ze me kreeg. Ze was 17. Een moeilijke situatie, heel arm, simpel. En ik weet zeker dat ze mij niet aankonden. Ja, dan hebben ze mij weggestuurd voor een... Maar hoe weet je zeker dat ze jou niet aankonden? Want ja, ik herinner me dat. Als je al mijn vaders leest, ja, dan begrijp je wat ik bedoel. Mijn vader was gewelddadig en hij sloeg mij regelmatig. En misschien was dat mijn kans dat ik weggestuurd werd. Ik bedoel, ik weet zeker dat dat mijn kans was... maar als kind verlang je om terug te gaan. Ja. En dan wil je... Want je noemt het weggestuurd. Ouders. Dus je voelde je weggestuurd. Ja, natuurlijk. Ik was gerukt uit mijn dorp. Het was een paradijsje voor mij. Hoewel we de jaren 80 hebben meegemaakt. Dus de grote honger van Roemenië. Maar ik had daar mijn vriendinnetjes, mijn leven. Het was mijn paradijsje. En... in mijn internaat werd ik genoemd dat meisje dat de eerste 3 maanden huilde. Dus... En wat miste je dan? Mis je dan ook je ouders? Ja, want je mist wat je had, wat je kende. En het internaat was verschrikkelijk. Ook al zijn het klappen. Ja. Natuurlijk. Natuurlijk, want een kind is heel loyaal aan zijn ouders. Maakt niet uit hoe gewelddadig de vader is. Ik bedoel, je ziet dat bij alle kinderen. Er is geen kind dat zegt, ik moet weg, want hij is geen waardige vader. Of, nee, die zijn, kinderen zijn loyaal. Ik heb mijn hele leven nodig gehad om dat te durven, afscheid te nemen en te zeggen tegen mezelf, je hebt ze niet nodig. Want als je ze hebt, dan is je leven te donker. Dus hou afstand. Mijn hele leven, ik ben 49 en het is mij wel gelukt om afstand te houden, maar in de laatste jaren pas. En dan, dat doe ik bewust met mij. Dat doe ik bewust, maar 's nachts droom ik elke nacht als een kind over mijn ouders. Dat vind ik zo bijzonder. Maar zou dat misschien kunnen komen omdat je bent weggestuurd? Dat ik dat droom, bedoel je? Dat je er maar naar blijft verlangen. Dat het zo'n harde censuur is geweest. Ja, misschien een deel van mij is nooit volwassen geworden. Een deel van mij is nog steeds dat verloren kind. Dat nooit rust gevonden heeft. Pas bij mijn man heb ik een beetje rust gevonden. Mijn eerste nest was bij mijn man, ja. Dus mijn man, een Nederlander, ik heb Roemenië achtergelaten om bij hem te zijn. Omdat ik bij hem iets gevonden had wat ik nooit had bij mijn ouders. Veiligheid. Ja, en ja, hij zag me. En hij hield van mij zo hoe ik was. Neem jij het je ouders kwalijk dat ze jou niet zagen? Nee, helemaal niet. Ik begrijp mijn ouders. Ik begrijp dat het moeilijk was om een slim kind te hebben. Ik begrijp dat ze niet anders konden. En misschien was mijn moeder zo dromerig. En dat ze dacht inderdaad dat ze dat beter voor mij was. Wat voor internaat hadden ze voor je uitgekozen? Was een internaat was een goede school voor slimme boerendochters. Die juffrouw op de basisschool moesten worden. Want dat slimme boerendochters werden juffrouw op de basisschool. Dat was een grote kans voor een kind uit een dorp, uit mijn dorp. Maar het was verschrikkelijk. Ja, weer honger, onveilig. Zeker voor een boerinnetje zoals ik. Was dat verschrikkelijk. was het verloren paradijs voor mij, mijn dorp. En ook in de laatste jaren ben ik gestopt met verlangen eigenlijk. Dat ik ooit terug zou gaan en daar zou oud worden. Dat ik... Dat maar, mensen... maar zo lang heb je wel gedacht dat je nog daar terug zou komen. 's Nachts als ik niet kon slapen, tot een paar jaar geleden... zweefde ik in mijn hoofd boven het dorp. Ja, en dan hoopte ik dat ik op een dag terug zou gaan... en dat de vriendinnetjes van mijn basisschool mij zouden groeten... en zouden zeggen, oh, wat hebben we jou gemist. En... Maar het leven, ja, ik bedoel, dat was zo'n... Ik had geen grotere problemen, kan ik zeggen, weet je, dan dat. Dat je gerukt bent uit je dorp. Nou, dat is best wel voor een kind... Force. Ik ben geen kind meer. Hè? Ik heb zelf een kind. Ik bedoel, zelf mijn kind is geen kind meer. Dus een beetje laat om volwassen te worden op je 40ste. Maar ja, weet je, ik heb dat ook achtergelaten. Het leven had andere drama's, eigenlijk grotere drama's. Mijn man is overleden 8 maanden geleden. Het zou belachelijk zijn om te denken nu dat ik terug naar mijn dorp zou gaan. Nu weet ik dat ik nooit meer terug naar mijn dorp ga. Nu weet ik dat. Want het is alsof je... Ik weet het niet. Het is alsof... mijn territorium was redelijk groot. Ik had mijn dorp. Ik had mijn huis in Den Haag. Mijn man, mijn dochter, mijn boeken. Na de dood van mijn man is het kouder geworden in mijn leven. En dan het is alsof ik mijn territorium kleiner maak. Ik zit in mijn... woonkamer en dan weet ik dat dit mijn rijkdom nu is. Mijn woonkamer. En dat Roemenië een verloren droom is, niet dat ik gek op Roemenië ben. Integendeel, Roemenië was alleen mijn dorp. Weet je, dus... Niet alles daarbuiten. Nee, helemaal niet. Maar dat is ook achter. Het is, dat bestaat niet meer. Dat ik zou willen dat ik op een dag terug zou gaan. Ik zou gaan na de dood van mijn ouders om het huis te verkopen. Alleen dat. Was het daarom ook makkelijker voor jou om Roemenië te verlaten? Ja. Het is een slimme vraag, als ik dat mag zeggen. Ja, dank je. Ja. Het klinkt ook logisch. Ja, ik heb ook vaak gedacht... heb ik Roemenië makkelijk achtergelaten? Veel Roemenen hebben kritiek op mij... dat ik het Nederlands en Nederlands omarmd heb... en dat ik mijn dochter niet op tijd volgens hen Roemeens heb geleerd. Etcetera. Die Roemenen hebben een familie in Roemenië en ik had niets meer. Dus ik heb Roemenië makkelijker misschien achtergelaten en alles makkelijker achtergelaten, omdat ik een moeilijke jeugd heb gehad en niemand meer had. Maar je had wel de taal. Ja, de Roemeense taal heeft mij gered. Dat was mijn Jacobslader daar in Roemenië. Dus via de taal heb ik altijd kansen gekregen. In Roemenië via de Roemeense taal, in Nederland... Via het Nederlands. Dus... Ik kan me voorstellen dat dat wel moeilijk is om achter je te laten. Want je spreekt een taal en je schrijft erin. Ja, ik besefte in Nederland... tijdens het schrijven van mijn vorige boek... Liefdesverklaring aan de Nederlandse taal... besefte ik hoe verwend ik in het Roemeens was eigenlijk. Als schrijfster. Je bent zo verwend als je in je eigen taal schrijft. En dan kom je naar Nederland en dan schrijf je 3 versies... voordat je durft je versie aan de redacteur te laten zien. En dan het harde werk heb ik hier geleerd. Schrijven en woorden opzoeken, vragen stellen, weer schrijven. Ja, ging het in het Roemeens ging het schrijven vanzelf? Ja, ik was een prinsesje en ik ga niet eens door. Ik begreep dat in Nederland, ja. Dat vind ik ook heel interessant, eigenlijk. Ik hou van hard werken. En ik ben niet bang om hard te werken. En ik ben ook het feit dat ik de taal niet perfect spreek, het Nederlands bedoel ik, en dat ik niet alle woorden weet en dat ik nog met fouten schrijf, dat maakt me helemaal niet bang, want ik weet dat ik iets te vertellen heb. Ik weet precies dat mijn boodschap belangrijker is dan een fout. Dus... Maar ik denk dat schrijvers die in hun moedertaal schrijven, ook wel eens vinden dat het hard werken is. Dat denk ik, maar zij hebben mijn ervaring niet. Dus als je zo'n ervaring hebt, begrijp dan zeur je niet meer over... Precies. Wat een verwennerij is dat om in je eigen taal te schrijven. Mis je het om in het Roemeens te schrijven? Niet echt. Nee, niet echt. Want ik schrijf ander soort boeken in het Nederlands. In het Roemeens, als ik daar was gebleven en boeken in het Roemeens had geschreven... had ik niet over het communisme of totalitarisme of over mijn internaat geschreven. Want iedereen kent. Mijn Roemeense publiek kende dat. Dus waarom zou ik... Het was niet, zo'n boek was geen urgentie. Maar in Nederland kennen mensen dat niet. En dan was zo'n boek een urgentie. Dus dat vind ik ook heel interessant. Ik schrijf andere boeken. Ik ben iemand anders geworden. Alles is anders. De oude Grieken zeggen... Het ontwijken van het lot is de vervulling ervan. Dus dat is met mij gebeurd. Ik dacht, ik zal Roemeense schrijfster worden. Ik had een goede baan bij de radio in Boekarest, bij Radio 1. Ik schreef boeken. En dan moest ik alles achterlaten en naar Nederland komen. En ja, dan denk je inderdaad, is dit mijn lot? Maar juist dat, het feit dat ik iets anders heb gedaan... dan ik dacht eigenlijk toen ik in Roemenië woonde, is misschien mijn lot. Dus het ontwijken van het lot is de vervulling ervan. Dat vind ik zo bijzonder. Ja, het is altijd waar ook. Ja, ik denk het ook. Ja. Als je zo'n boek als Al Mijn Vaders, wat natuurlijk heel persoonlijk is... en over moeilijke dingen gaat, over je jeugd en wat daar niet fijn aan was... helpt het dan ook... Misschien dat je dat in een andere taal schrijft. Ja, dat is ook... Ja. Dat het een soort afstand creëert. Ja, precies. Dat is het. Ja, jij geeft zelf het antwoord. Oh, sorry. Nee, maar geen sorry. Het is juist fijn om te zien dat dat ook voor jou logisch klinkt. De taal, via de taal heb ik afstand kunnen nemen van de gebeurtenissen. Dus Ik weet niet meer wie gezegd heeft, de taal belicht de feiten. En dat was ook in mijn geval zo. De nieuwe taal hielp mij om afstand te nemen, maar ook om duidelijk te zien wat precies met mij gebeurd is. Ik heb in het Nederlands dingen kunnen zeggen die ik in het Roemeens nog steeds niet gezegd heb en nooit zal kunnen zeggen. En waarom niet? Ja, ik zou eerder mijn nieren uit mijn lichaam kunnen halen. Of scheuren. Of dan zo'n zin. Want met zo'n zin in het Roemeens, ten eerste tegen wie? Ik zou dat tegen mijn ouders moeten zeggen. Geen van hen wil dat horen. Het is... Ja, het gaat er toch niet altijd om of mensen het willen horen. Soms wil je het gewoon zeggen. Ja, het geeft geen zin meer. Ik ben een vrouw in de 40. Tegen mijn vader die niets wil horen en nooit iets heeft willen horen om te zeggen dat ik op mijn 11e iets heb meegemaakt wat mijn hele leven heeft beïnvloed of kapot gemaakt of ja, dat hij zit niet te wachten op zoiets en hij zou zo'n dochter niet willen. dus wil jij zo'n dochter niet zijn? Ik ben geworden wie ik wilde worden. En ik heb vanaf mijn 30ste, denk ik, heb ik niet meer geluisterd naar wat mijn vader wilde. Ik denk dat hij nog steeds teleurgesteld is in mij. Zijn altijd zijn van dat soort ouders, eisende ouders. Niet geven, maar alleen maar eisen. Op een moment ja, stop je met jezelf bewijzen voor je ouders. Dan denk je, ja, het heeft geen zin meer. Want liefde maakt niet uit. Van je ouders, van je partner, van je kinderen. Het is geven en krijgen. En ik moest alleen maar geven. Tot ik leeg werd eigenlijk. En tot ik begreep dat ik nooit goed genoeg zal zijn. Ze zullen altijd teleurgesteld. Dus laat maar. Ja, het heeft geen zin. Het heeft echt geen zin. Ik zal nooit zijn wie mijn vader wilde dat ik zou zijn. En ik denk dat hij dat ook opgegeven heeft. Ik verklaar dat ik ben op 7 maanden geboren. En ik ben 3 maanden in een couveuse gebleven. En mijn vader heeft gehoord dat ik doodgeboren was. En ik denk dat het verhaal stopte toen voor hem. En later hoorde hij dat ik leefde. Ik denk dat hij nog steeds niet gelooft dat ik leef. Zo verklaar ik zijn geweld, zijn... Ja... Hoe hij is of zijn gedrag tegenover mij. Hij was geen vader en het zal hem nooit lukken. Want ik denk dat zijn eigen leven moeilijk was. Hij mocht niet verder studeren. Hij was een slimme jongen. Ja, we dragen allemaal een bagage. En ja, ik heb veel meer kansen dan hem gekregen. En ik denk, ja, ik kan ook niet boos op hem zijn. Ik ben helemaal niet boos op mijn ouders. Helemaal niet. Ik vind het jammer dat we elkaar niet kennen. Ja, dat snap ik. Zonde ook voor hen. Ik ga voor de mensen die pas later de radio hebben aangezet even vertellen dat ik vannacht praat met Mira Fetikou. Mira is schrijver, onder andere van Lief Kind van Mij, Picasso's Keerzijde en Al Mijn Vaders. En voor mij ligt haar nieuwste boek Geheugen, Geschiedenis, Beschaving. Een lofzang op de bibliotheek is de ondertitel en dat is het ook. Maar het is ook een lofzang op boeken en op lezen en op het leven. Ja, ook een ode aan de bibliothecaresse eigenlijk, ja. Ja, en tussen de regels door ook heel af en toe een ode aan André. Ja, natuurlijk. Het is een requiem voor André, voor mijn man. Wat is er gebeurd? Mijn man is overleden, ja, 8 maanden geleden aan kanker. Heel snel, in 4 maanden was hij weg. En... hij was iemand die van boeken hield. Hij hield heel erg van het boek als object. Hij was een verzamelaar. En, jullie hadden ook 13.000 boeken? Ja, we hebben nu bijna 13.000. Ik denk dat we 20.000 hadden. Maar ik heb ook weggedaan veel boeken aan een kringloop gegeven. En aan mensen en veel woordenboeken, boeken over taal, van alles. Hij sprak ook Roemeens, toch? Perfect. Hij sprak Roemeens perfect. Ik ken niemand die Roemeens zo goed kent als buitenlander, als Nederlander. En je hebt hem ook in Boekarest leren kennen? Ja, hij was mijn klasgenoot bij de universiteit. We hadden weinig jongens in mijn jaar, letteren. Literatuur, er zijn in Roemenië. Ja, precies. Mijn klasgenoten, de mannen waren zo'n beetje macho. En mijn man, ik bedoel, André bloosde. En dat vond ik zo bijzonder. Ik had nooit een man gezien die bloosde. En ik dacht, wat is dat? Hoe kan een man... Ja. En toen dacht je, die moet ik hebben. Ik werd nieuwsgierig, ja. Ik bedoel, als ik zo'n leuke man zie, ga ik niet meteen zeggen, die moet ik hebben of die wil ik hebben. Maar misschien stiekem in je hoofd. Helemaal niet. En buitenlander, ik had niets met het buitenland. Ik had geen idee wat Nederland betekent, ja. Als kinderen kenden wij Frankrijk en Duitsland, maar verder niets. Dat snap ik wel. Ja, precies. En ik werd nieuwsgierig. Ja, ik maakte ruzie met de hoogleraar in de collegezaal. En ik merkte dat hij bloosde en ik dacht, ik maak ruzie. De hoogleraar stuurt me weg, maar waarom bloosde de Nederlander? En wat was dat? En hij vond dat interessant. Ja. Ja, hij bewonderde mijn moed, zei hij. Ja, om ruzie te maken. Maar ik ben altijd iemand die een grote mond had. Wat ze temperamentvol noemen. Ja, precies, zoiets. Maar ik had ook alleen maar mannen, hoogleraren. En sommigen waren verschrikkelijk. En, daar moest je wel tegen ingaan. Ja, zeker. Ja. En hij, een Nederlander. Dus door hem ben je hier terechtgekomen. Ja, we kregen een dochter. En toen onze dochter 2 jaar oud was, begon mijn man te zeggen dat hij het water miste. En ik kende Nederland niet. Ik zei tegen hem, maar het regent hier ook. Hoeveel water wil je hebben? Ja, precies. Ja. En we woonden naast een rivier in Boekarest. En toen ik naar Nederland kwam, begreep ik wat hij bedoelde. En nu mis ik het water ook als ik ergens in het buitenland ben. En ik ben nu zo voor Nederlands dat ik zelf het water mis. En om welke water gaat het dan? Om de slootjes? En ja, gewoon wat je ziet. Hè? Mm-hmm. Het is zo van ons, zo Nederlands. Het is heel mooi eigenlijk. Ja. En hij wilde terug naar Nederland. En mijn grote angst was dat mijn dochter zonder vader zou opgroeien. Ik kende dat. Ik weet. En met de angst van een moeder dat je het kind op de knieën van een stiefvader zou gaan zitten. Dat was mijn nachtmerrie om zoiets te bedenken. Als kind ben ik op veel verkeerde knieën gaan zitten. Wat zeg je dat mooi? Nou, ik ben een schrijver. Ook de shit kun je mooi inpakken. En strik eromheen. Ja, precies. Dus ik dacht, oké, dan gaan we met z'n allen. Ja. Maar ging je ook voor hem mee? Ja, zeker. Ik was gek op André. Ik zal nooit meer zo gek op iemand zijn. Ik was gek op hem. Op alles wat hij was. Op zijn lichaam was ik zo gek. Na zijn dood besefte ik meer en meer dat bijna niet normaal is hoe gek ik op zijn lichaam was. Dat het lichaam is het meeste wat ik mis. Zijn tenen of zijn handen, zijn ogen, zijn wang. Ja, het brein kan soms zo maken dat ik zijn lichaam nog voel. Misschien begrijp jij dat. Verraderlijk is dat, hè? Ja, het brein kan dat. Het is een hersenschim, noem je dat, hè? Maar het lichaam is nergens meer. Hij is gecremeerd. Ja, ik ben nog steeds gek op hem. Ik denk niet dat ik hem ooit terug zal zien. Maar hij was mijn grote liefde. Hij was de man voor wie ik alles heb gedaan. En de vader van je kind? En de vader van mijn kind. Hij zit nog in mijn kind. Ja. Ik las dat je wel bent gaan lezen na zijn overlijden. Steeds dezelfde boeken. Ja, want ik kon niets anders. Ik kon niet meer functioneren. Ik zat op een school, ik werkte in de mediatheek. En ik kon niet meer functioneren. Ik had het gevoel dat ik tegen iedereen aan het liegen was. Want iedereen vroeg, ben je oké nu? Wat goed dat je terug naar school bent gekomen. Zo haat het, je moet door. En ik knikte, maar eigenlijk dacht ik, ik kan dat niet meer. En ik heb ontslag genomen en ik zat thuis en ik kon niets. Ik kon niet slapen, ik kon niet denken, ik kon niet. Maar langzamerhand begon ik weer te lezen. Van de klassiekers, van mijn favoriete boeken. Welke? Homerus bijvoorbeeld, ja. Ik ben gek op Homerus, ja. En ik las fragmenten. Zo, ik opende Ilias en ik las gewoon, zoals Homerus zegt, iets moois over de aarde met haar dikke dijen. En dan, ja, dan zie je de schoonheid van de taal. Van, ja, en dan krijg je weer iets terug, iets wat je altijd hebt gehad. Liefde voor literatuur. En dan begon ik langzamerhand eerst een half uur, daarna een uur te lezen. En het was alles wat ik kon, eigenlijk. Als je in de rouw bent, ga je zwemmen naar de hel. En de hel is een oceaan van verdriet. En al je kennissen en vrienden blijven boven bij de oppervlakte. En jij gaat dieper en dieper. En je weet dat ze bij de oppervlakte zijn, maar niemand gaat met jou naar de diepte. Nee, dat moet je alleen doen. Dat moet je alleen doen, ja. En ja, ik voelde me zo eenzaam. En ik voelde me zo verloren. Maar ik heb dat altijd gehad, ook als kind in mijn internaat en ook op die vele kamers waarop ik gewoond heb. Als ik me eenzaam voelde, raakte ik de boeken. Zoals iemand die familie heeft, een tante belt of zo. En dat doe ik nog steeds. Ik heb zoveel boeken in een woonkamer. Is dat dan troost of is dat afleiding? Nee, troost. Het is geen afleiding. Het is mijn familie, hè. Ik heb ook een grote familie. Ja, 13.000 ja. Mensen. Precies, ja. Groter kan niet. En allemaal in een woonkamer. Maar mis je op zo'n moment familie? Ja, welke familie? Ik was 13 toen ik weggestuurd werd. Ja, dan. Mijn dochter stuurde mij, ze belde mij voor kerst en zei, ik ben verdrietig dat we geen familie hebben. En iedereen heeft familie. En toen zei ik tegen haar, denk je dat Emily Dickinson geworden is omdat ze leuke tantes had? Of Dante grote dichter is geworden omdat hij een leuke oom had? Ja, nee, helemaal niet. Dus wat is familie? Het is een cliché, zeker met kerst. We moeten gelukkig zijn met wat we hebben. En we hebben de literatuur. En zij, oké, mam, je hebt gelijk. Maar is het waar? Is het gewoon een plaatje wat we hebben? Van dat familie iets is wat per definitie te ambiëren is? Weet je, het is zoals die vos die de drijven niet kon hebben. Ik kan zeggen, ze zijn zuur. Want ik heb geen familie. Ik kan u niet huilen omdat ik op mijn 50ste bijna geen familie heb. Het is hoe het is. We roeien met de riemen die we hebben. En ik kan nu niet zo hocus pocus zeggen en dan heb ik een familie. Dat kan niet meer. Dus dan moet ik gewoon accepteren wat ik heb. En ik heb een dochter. Maar ik wil ook niet dat zij het gevoel heeft dat ze iets heel erg mist. In het leven. Familie. Wat is familie? Er zijn mensen die gelukkig zijn met wat ze hebben. Tantes, ooms. Je kijkt naar hen en je denkt, wauw, hoe is het mogelijk? Zijn ze echt zo lief met elkaar? Ik heb dat gezien. Ja, maar ik heb ook Calvinisten gezien die elkaar doden. En mijn man kwam uit een Calvinistische familie. Ik zou zoiets niet willen hebben. Dus beter die 13.000 boeken in mijn gevoel. Ja, dus. Was André je familie? Of is dat anders? Ja, hij was alles, ja. Ook voor onze dochter. Hij was onze familie. Hij was, ja, hij was alles. Maar ik denk dat we het gevoel van familie hebben wij ook gehad. En we hebben hem nog steeds. We hebben de herinneringen. Ik ben niet zo. Ik kan niet tegen mezelf zeggen, je bent alles kwijt en je hebt geen familie. Helemaal niet. Ik heb nog zoveel, mijn dochter ook. En we hebben een toekomst, we ademen, we genieten van de zon. We houden van literatuur. We hebben de boeken. We kennen leuke mensen. Ik bedoel, wat wil je meer? Weet je, je bewondert mensen. Je bewondert boeken. Je gelooft in jezelf. Je hebt zoveel. Weet je, ik stuur regelmatig een e-mail naar mijn dochter met allerlei zen-dingen. Zoals zegeningen tellen dus. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb een fantastische dochter die van literatuur houdt. Het grootste geschenk van de wereld. Ja. Duurde het lang voor je weer kon schrijven? Want je zat midden in dit boek toen hij overleed. Ja, ik kon niets. Ik kon niets. Het was zo'n andere werkelijkheid. Maar eerst kwam het lezen wanneer komt dan het schrijven? Dan krijg je regelmatig mailtjes van je uitgever die vraagt wanneer. Gelukkig maar. En ik heb een fantastische redacteur, Aad van de Kieboom, met wie ik een goede band heb. En ik wist dat ik ben verantwoordelijk voor mijn werk. En ik dacht, ik doe dat. Ik doe dat. Aad gelooft in mij. Ja. En dan gaat het weer. Ja. Dit boek is al rond, hè. Dan denk ik af en toe, wat voor boek zal het volgende zijn? Hoe zal ik dat schrijven? Voor zijn dood zei mijn man, je moet blijven leven, want je hebt nog een paar boeken te schrijven. En ik denk, misschien gaat mijn volgende boek over zijn dood. Op welke manier zal ik stabieler genoeg zijn om over de dood te schrijven? Wie houdt mijn hand vast als ik terug naar de hel ga? Hoe kan ik terug naar de oppervlakte komen? Zal iemand op me wachten? Denk je dat je terug naar de hel moet als je erover moet schrijven? Ja. Ik bedoel alleen als je die dagen... Ik ben 7 dagen lang met hem in een mortuarium geweest. Ik had geen idee dat je dat niet hoeft, maar van mij moest dat. Je moest bij hem blijven van je Ja, dag. Ik werd alleen daar kalm, na zijn lichaam. Hè. Ik had niets anders. Ik had niets anders. En als je daarover zou schrijven, dan ja. Herbeleef je dat? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik doe dat elke nacht als ik niet kan slapen. Ik zie zijn lichaam. Ik zie zijn voorhoofd zo koud en zijn lippen die aan het veranderen waren. En alles. Je ziet... Ja, het was verschrikkelijk. Om eraan te denken is het verschrikkelijk. Stel je voor dat je ook de woorden moet vinden om dat te beschrijven. En je moet veel meer dan de gewone woorden. Je moet iets vinden waardoor de lezer geraakt wordt. En het is heel moeilijk. Het is heel moeilijk. Mag ik vertellen hoe dat bij mij ging? Alsjeblieft. Want ik heb er ook over geschreven. En ik merkte juist dat in het schrijven, dat je, omdat je inderdaad moet bedenken, hoe kan ik dit overbrengen aan de lezer? Ben je meer met je hoofd bezig dan met je... Weet je, je kan niet diep gaan, want dan kan je niet meer nadenken. Dus je zit daar met een opdracht om iets te schrijven. Een opdracht aan jezelf of aan anderen. Dus daar moet je je hoofd bij houden. Interessant, het contract met de lezer. Ja, misschien. Dus je kan... vanuit de diepte niet duidelijk maken wat er is. Daarvoor moet je ietsje hoger. Interessant. Ik ben nog bang, moet ik zeggen. Dat snap ik. Ja, ik ben nog bang. Ik begrijp niet waarom ik op deze leeftijd zo'n botsing met de dood moest hebben. Waarom moet ik zoveel weten over de dood? Ik bedoel, had ik dat op mijn 70ste begreep. Het is heel moeilijk als je daar... Ik heb met hem 4 maanden in huis gewoond. Ik zag elke dag hoe hij dood ging. Ik voelde de dood elke dag. Hij niet. Hij wilde niet dood. Hij geloofde niet dat hij dood zou gaan. Hij zei tegen mij 2 weken voor zijn dood, weet je Mira, ik zal nog 5 jaar leven. Terwijl ik wist dat het niet zo zou zijn. Wat heb je gezegd? Niets. Ik zei, natuurlijk zeg je niet, weet je wat, ik geloof dat niet. Want ik zie dat je aan het veranderen bent op de manier waarop het leven niet kan veranderen. Ik zie de dood. Ja, Natuurlijk zeg je dat niet, maar het kan ook fijn zijn om met iemand erover te kunnen praten dat hij wel doodgaat. Mijn man, ja, was aan het vechten tot het laatste minuut. Ik bewonder dat aan hem. Ik ben een totaal ander type. Als de dood bij mijn deur zou kloppen, zou ik de ga je liggen. Zou je zeggen, kom aan, ik wacht op je zo lang. Ik bedoel niet dat ik dood wil of zo, helemaal niet. Ik geloof in het leven en ik heb, zoals mijn man zei, nog een paar boeken te schrijven. Maar ik zie de dood als een moeder. Hè? Eindelijk rust je ergens, eindelijk is alles. Maar hij was nog niet klaar. Hij begreep niets over de dood. Hij had nog zoveel dingen te doen. En hij was nog zo... Ik ben iemand die alles pakt wat ik wil. Hè? Ja, ik pak alles en ik durf. En ik ben moedig. En ik heb dat geleerd hè, als kind. Vanaf het moment dat je eten aan het stelen bent om te overleven... weet je dat je alles kunt in het leven. Hè? Voor jezelf zorgen. Ja, voor jezelf zorgen. Maar mijn man was een hele bescheiden man. Hij had zoveel kennis en hij wilde aan niemand laten zien... hoeveel kennis hij had. Voor hem was dat niet belangrijk. Het feit dat hij zo bescheiden was, was iets puurs in hem, wat ik bewonderde. En dat is heel moeilijk. Ja, het was alsof er waren zo weinig mensen die hem kenden. Heel weinig mensen die wisten hoe bijzonder hij was. Hij was zo gelukkig met zo weinig. Ik heb nooit iemand leren kennen die met zo weinig gelukkig was en zo eenvoudig en zo puur op zijn manier. En dat is heel moeilijk. Ik heb zoveel gehad in het leven. Ik heb 15 levens al geleefd. En hij had dat ene leven met zo weinig elementen. En dan moest hij al weg. En dat begrijp ik niet. Weet je, het is voor mij heel moeilijk om te accepteren, nog steeds. Maar denk je dat je het ooit gaat begrijpen? Zijn dit soort dingen te begrijpen? Nee, ik denk niet dat ik ooit ga begrijpen. Misschien zal ik ooit dat accepteren. We begrijpen niet. En ik heb ook mijn eigen strijd met het leven, met de dood. Ik weet het niet. Wat dat is, wie heeft hem van mij afgenomen. De dood, God, ik weet het niet. Maar je bent niet zo van God, vertelde je aan het begin. Behalve dan nee, misschien met, nee, met je boekenlijst. Nee. Zou het helpen als het iemand schuld was? Ja, je wil graag de schuld aan iemand geven aan die verdomme kanker. Sorry. Geef niet. Je wil wel de schuld aan iets of iemand geven. En ik heb me zo vaak afgevraagd, elke dag eigenlijk. Ik doe dat nog steeds. Had ik maar eerder dat gezien, dat er iets met hem was. Had ik iets voor hem kunnen doen? Geef je jezelf de schuld? Ik heb mezelf... Natuurlijk, je heeft jezelf elke dag een beetje de schuld. Bijvoorbeeld, waarom kon ik mijn leven niet met hem delen? Ik bedoel, de dagen die ik nog heb te leven. Waarom kon ik tegen iemand niet zeggen... Oké, ik leef nog 20 jaar of 10 jaar. Ik wil de helft aan hem geven. Weet je? Ik was voor mij zo logisch dat hij zou blijven leven... als iemand van een van ons dood zou... Waarom zou jij niet blijven leven? Ik heb al 15 levens gehad... En dan, weet je, ik ben wat democratischer dan het leven. Ja, dan zeg ik, ik heb al genoeg gehad, geef hem ook iets. Gewoon eerlijk delen. Ja, precies. Ja. Ja, het zijn gedachten waarmee ik nog vecht. En ja, ik begrijp het niet. Aan de andere kant denk ik, oké, misschien als je zo eenvoudig bent... en ja, misschien moet ik nog veel dingen leren in dit leven. Misschien moet ik nog begrijpen. Misschien ben ik nog onpuur. Ik weet het niet, ja. Maar kan je het leven uitspelen? Is het iets wat je, als je alles hebt geleerd en gedaan, dan is het klaar? Ja, ik denk, zo zie ik soms. Ja, het leven is om dingen te doen. Hè? Dus je hebt het leven... Het leven wil geleefd worden. Ja, precies. Ik zeg tegen mijn dochter vaak, en zij zei... Het is een van de mooiste zinnen die je ooit gezegd hebt, mama. Uitlepelen. Alles uit het leven. Je moet gewoon leven en genieten van elke dag. En... Zoals een bakje kwark. Dat gewoon allemaal precies. Alles eruit schrapen. Ja. En ik denk dat ik dat aan het doen ben, dat altijd gedaan. Ja. En wat ga je er nog uitschrapen? Ja, zoals mijn man zei, ik ga zeker schrijven. Van de rest, ja, ik weet niet wat... Ik heb geen idee. Ik ben voorzichtig als een kind dat op het ijs loopt. Ik ben heel voorzichtig. Het kan dat het ijs breekt en dat ik val. Maar het kan ook dat ik leer schaatsen. Dus ik weet het niet. Ik vind dat bijzonder dat ik in de 40 ben... en dat ik nog een leven voor me heb. Wat betekent dat? Ik weet dat ik nog veel ga lezen... en dat ik nog veel plezier zou hebben in lezen, praten over boeken. Dat zijn veilige dingen die ik ken. Maar de rest, ik weet het niet. Het is nog een ongeschreven boek. Ja, de toekomst. Maar is het iets waar je alweer zin in hebt? Zin? Nou. Misschien ben je iemand die van nature zin heeft in het leven? Zin heeft in de dingen? In sommige dingen wel. Ik kan niet, als de lente komt, bewonder ik de lente heel erg. Ik bewonder alle tekens van het leven. De lente met de kracht. Het is zo'n wind nu in Scheveningen dat je denkt... My God, er is iets aan het veranderen in de natuur. De wind heeft zo'n kracht. Het doet iets met je. Ja, maar ik geniet enorm, ja. Maar ik bewonder de kracht van het leven, van de natuur. Maar ik ben maar een mens. Ik bedoel, ik denk soms, dat leven is zo bijzonder. Je bent er en op een gegeven moment ben je niet meer... Terwijl het leven zo groot was. Het was zo groot. Je hebt zoveel sensaties, zoveel gevoelens. Zoveel boeken. Zoveel boeken, maar zoveel drama's. Het was zo intens. Intens. Er is niets wat intenser kan zijn dan het gevoel van een mens. Van liefde, van verdriet, van pijn, van paniek. Van... Ik stel me voor dat dat groter is dan alles wat het universum kan bedenken. Toch? Ja. Er zit ook enorme schoonheid in. Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Daarom denk je soms, vraag ik me af... Zit er een creator achter? Ben ik een toeval? Is alles een toeval? Ben ik een ongelukje, een accident van het universum? Dat vind ik heel interessant. Vind je dat een fijn idee, dat het een ongelukje is? Ja, fijner dan dat een god ergens is en alles bedenkt... of een lijst heeft met mij... feiten, weet je, met wat ik gedaan heb, wat ik niet gedaan heb. Is fijner dat ik een ongelukje ben. Dat ik per ongeluk hier loop rond en geniet en boeken lees. Ja, dat is fijner, ja. Maar als jij een ongelukje bent, dan was Homerus ook een ongelukje. Ja, maar wat een mooi ongelukje, ja. Precies, ja. Lees je hem nu nog? Ja, ik las hoe Herodotus over hem zei... Dus met dezelfde bewondering. Hij leefde maar 400 jaar voor mij. En dan denk ik, my God, hoe schoon is dat? Dat het maar 400 jaar is. Ja, maar 400 jaar voor mij, zei Herodotus. Ja, het is fantastisch. Het feit dat hij bestond. Als ik met mijn dochter over hem praat, zei mijn dochter... Ja, maar het is niet eens duidelijk dat hij één persoon was. Misschien waren er meer. Dan denk ik, laat maar, we praten over Homerus. Het maakt mij niet uit of er... Hoe je het interpreteert. Ja, precies. Het feit dat hij die zinnen geschreven heeft, ja. Er zit veel schoonheid in Ilias. Ja. Mooi. Dankjewel, Mira. Is het al klaar? Het is al klaar. Ik vond het fijn om met je te praten. Ik dank je ook. Het boek Geheugen, Geschiedenis, Beschaving, Lofzang op de bibliotheek ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. Deze aflevering is, net als alle andere, terug te luisteren als podcast. En wie zich hierop abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Hierna is Misha op de zender en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. En dan is Lotje er weer. Zij gaat in gesprek met kunstenaar Rinus van der Velde over zijn tentoonstelling The Armchair Voyager, die te zien is in Museum Voor Linden in Wassenaar. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.